اینا اوائی حغ کسان لا یرجونا چی اغی امید نسادی یریگنا رجا دا پا مانا دا خوف و دیر رازی وائی حغ کسان لا یرجونا چی اغی یریگنا لقاءنا زمون دا ملاقاتنا دا رجا پا مانا دا عقیدی مرازی پا مانا دا خوف مرازی دیده کم دا رجا مانا و خوف او یرا رجا پا آیات مبارکہ کی پا مانا دا سوا پا مانا دا خوف او دا یری و تفسیر خازن کی وی نور مفسرینم لکلی چی ور رجا او بمان الخوف دا رجا چی پا مانا دی یر رازی نو دیده کی دلا یرجون لقاءنا مانا و لا یخافون البعث وقال الذین وائی حق کسان لا یرجون لقاءنا چی غیری گی نزمون دا ملاقاتنا یعنی دو دوباره جوندون عقیده نشتا زکا ملاقات خداوندی خوبا الکی گی جکل سڑے دوبارہ جوندیش نو دغا کافر وی لولا انزل علینا الملائکتو ولی را نازلو لنشی پا مونگا بانی ملائک مونگتد ملائک دا استازو پا شکل کی راشی او مونگتد داوی چی دا دا اللہ پیغمبر دے او دا قرآن حق دے او نرا ربنا یا ولی نوی نو مونگ خپل رب مونگ دی خپل رب گورو نو مونگ تا دی خبر را کی چی دا زما کتاب دے او دا می پیغمبر دے اللہ فرمائی لقد استکبرو بیشک دی زانو نلوی گن لی دی اللہ وی دی کافرو تزان دیر لوی خکاری او دا غید لویوالی علامه دا دا چوی مونگ تا دی ملائک راشی او ملائک دی مونگ لووی چی دا دا اللہ حق کتاب دے او دا اللہ حق پیغمبر دے بیا پا دی بانیم اکتفا ندکڑی بلکی ویلی دی العیاذ باللہ مونگ دی خپل رب ہوئی نو نمونگ تا دی خپل رب العالمین ہوئی چی دا زما پیغمبر دے لقد استکبرو بیشک دی تکبر کڑے دے زانو نے لوی گنے لی دی فی انفسهم پا نفسو نخپلو کے وعطاو او سرکشی او نافرمانی کڑی دے دوی عطوان کبیرا سرکشی او نافرمانی لویا داد کافران و غزد و انات ذکر کئی او دای واز پا دی آیات مبارک کن دے پا گنو آیاتنو کی دا غیدہ سے حال ذکر کڑے لکہ زیات وضاحت گو رئی سورہ بنی اسرائیل کی تیر شوے نبی علیہ السلام تے فرمائے لیو چی مونگ بستاوالا پیغمبری و نبوت علمانو مونگ تبا ملائک راولے او العیاض باللہ مونگ تبا اللہ راولے نوالا با مونگ استاوالا نبوت و پیغمبری منو استاوالا نبوت و پیغمبری با مونگ علمانو چی تا مونگ دا پارا دغشان کارونو کی آیات مبارک ہو گو رئی 92 نمبر دا مخی نددی اعتراضون شروع کریو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیوستا پیغمبری با علمنو وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وقالوا اولي ذي كافر لن نؤمن لك هرگز تصديق او يقين نکو مستا خبر باندې د الله پیغمبره الا بستا سو خبر منو حتى تفجر لنا تردی چروانی کی مونگ دا پارا من الاردوی دا دیزم کی دا مکی مکرمینا یمبو عن چنیم ویدا خوشکا اوچ از مکہ دا اوبنشتا علب منو چدین چنی روانی کی او تکون لک جنتن یادا چیشی تا دا پار یو باغ من نخیلن دا کجرنا و عنبن و دانگرنا فتفجر الانهار خلالها تفجیرا او چی روان کی تنہرنا پا من داغی کی پروانو لسرا علا بستا پیغمبری منو چی مکی مکرمی غنتی خوشکالاکا کی دستا دا کجرو دانگرو باغوی او پا منز کی چینی او نهرون دی روانوی او تسکی تس سما آیا دا چرو غرزیت پا منگ دا اسماننا مازا هم تلک سرنگی چتا خیالو گمان کڑلی علینا پا منگا کس فن ٹکڑی او تاتی باللہ یارا ولیت منگتا لعیازو باللہ اللہ والملائکت قبیلا او فرشت مخامخ یا قبیلا ڈلی ڈلی او یکون لک بیتن یادا چیشی تا دپار یو کور من زخرفن دسرو زرنا تا چوی زد اللہ پیغمبر امنستا پکار دے چی دسرو زرو کوروے او دی ناپوحانو دی نبی او دی بادشاہ پا منس کی فرق نشکولے او ترقا فی السما یادا چوخی جی تا آسمان تا ولن نؤمن لرقیکا او هرگز مونږ ایمان او یقین کو استا پتو شو خطو باندې حتا تنزل علينا کتابا نقراو تر دې چر نازل کی پمږ کتاب چې مونږ ولولو دا دغه اعتراضونه او د قران د طرف نه مختصر جواب دے قل ورته وای حبیب سبحان ربی پاک دے رب زما حل كنت نمز الا بشر الرسول مگر بنی آدم پیغمبر نو دا داغی دا زد و دا اناد مطالبی وی لکه دی آیات کیم ذکر کئی او دا شانگور دا اتم پاری پا ابتدا کیم در لذکر ری دا اتم پاری اولنے آیاتم دا دی دا پار تایید دے وقال الذين ويلوا كسانوا لا يرجون لقاءنا چه غيريږي نازم د ملاقاتنا دوباره ژوندون نملي لولا انزل علينا الملائكه وي اولي را نازل کړي شي ندي پمږه باندې ملائک چه مونږ ته د استاد او د قاصدانو په شکل کې راشي اور آتو وی چی دا اللہ پیغمبر دے و دا قرآن حق دے او نرا ربنا یا اولینوینو منگ اخبل رب منگ دے اللہ اوینو والعیاذ باللہ او منگ تا دے وی چی دا زما کتاب دے و دا میں پیغمبر دے لقد استکبرو فی انفسهم بے شک زانون الوی گنلی دی دی فی انفسهم پا نفسونو ددوی کے زان ور تڑیر لوی لوی اخکاری زکه خوای چې مونږ دی الله اوینو ملائک دی اوینو واعتو سرکشی او نافرمانی کړی د دوی عتوان کبیرا نافرمانی او سرکشی لویا یوم يرون الملائکۃ فکم اورز بانی چوب ویني دی ملائک الله او ای کافر تاسو د ملائک دلی دو مطالبه کوي تاسو لپاره دا چې په کوم ورځ ملائکه وی نه نستاسو بسمر بدحال وی لا بشرا نبوی زیره او خوشخبری یوم اذن فد غرز للمجرمین د فارد مجرمانو ويقولون وایب ملائک حجر محجورا حرام دې جنت حرام کړه شوی مجرمانو ته وی پتا سو جنت حرام دې حرام کړه شوی او جنت زے ندے مگر داغ چاہے چیاغد ایمان او د توحید مطابق جون تیر کرے او دا با پا کمر از ملائک وینی نو دا زنکدن پا رز با کافر ملائک وینی او کل چی دا قبر نرا پورت کی گی نو پا دغا و رز با ملائک وینی اللہ و یہ کافرو تاسو دا ملائکو دلی دو مطالبہ کوئی ملائک بتاسو په دوو ورځو کې ویني یو چې په کومه ورځ مړ کېږي او د روح قبض کې دوه د پاره ملائک د الله د طرف ناراضي او دویم چې کله د قبر نه راپورته کېږي او په دغه ورځ با ملائک وای حجر محجورا حرام دے جنت پا کافرو محجورا حرام کڑے شوے او دیر دا قہر او دا غضب پا حالت کی برازی لکر روایاتو کراغلی ابن کثیر داغے بازے بازی اسی دل تا ذکر کڑی حدیث پاک کراغلی ویکل چی دا کافر زنکدن وقت وی نو ملائک بور تراشی او د جهنم زیر بور تور کی تو بشرهم الملائکۃ بالنار والغضب من الجبار ملائک بور ته زیر ور کی دور وای بجبار بادشاہ تا سولډیر په غضب او قهر کړي. دارنګ راغلی دی حدیث کې چې کافر ته ملائک د روح استو په وخت کې بوي وی با رعوزا اے نفس گنداو پلیتا چی پدی گند پل بدن کیوی او صد پار رعوزا الی سموم و حمیم و ظلم یحموم دا جہنم گرم ہواتا گرم بوتا او دا سی سوری تا رعوزا چیغب یخنی نوی دا روح رعوزینا او پا بدن کی خور ورشی نو پدا سے سختی سر راکا گی ملائکی ویم قرآن شریف کی سور آیاتون راغلی دارو حروزی نا نو ملائکی ویو ٹھکی لکتا سلطی ارشوی دی ولو ترا اذ یتوفا الذین کفر الملائکتو یدربون اجوہهم و ادبارهم پدی مخمخی وی پشاشا بانی وی اورتوی رو باسی داخ پل نفسونا او چکل مومن تراشی ناغت زیر ورکی او دا غزیر ذکر قرآن شریف کی زیب زیبان راغلے دا کافرانو دا سزا ذکر زیب زیبان راغلے لکو گو ریتاسو سور حام میم سجدہ کی دا مومن مسلمان دا روح قبض کی دو حال ذکر کرے سلی رشتم اپارک کی سور حام میم سجدہ رازی دا غی درشم نمبر آیاتو گو رئی ان الذين بيشكا حقسان قالوا ربنا الله چوای اغی رب زمونگا الله نے ذ ربنا الله نہ مراد دیمان اقرار او عقیدہ ساتلی بیشکا حقسان قالوا ربنا الله چغی وای زمونگا رب الله دے ثم استقاموا او بیا په دغه عقیدی دی ایمان تر مرگ قائم او دائم وی ذکر امو او تاسو هر وخت سوال کوئ اهدنا الصراط المستقیم وی الله استقامت را لنصیب کی دی استقامت لار را لوخه استقامت سلوئی ایمان دې زده کړي او تر مرگ پکله کی تر دې چې خاتمه راش تتنزل علیهم الملائکۃ را نازلیږي په پدغه مؤمنانو باندې ملائک په وخت زن کدن کی او په وخت را پورته کی دوه کی د قبر نا ملائک ورته وی الله تخافو دا چیری گئی ما ولا تحزنوا او خفکی گئی او غم جنی گئی ما وابشروا بالجنۃ التی زیر واخلی په جنت هغه باندې کنتم توعدون چی وی تاسو چی تاو سروادو کی دیشوا دارنگی دیرش میں پاری کراغلی مومن مسلمان تا زنکدن کی ملائک سوئی یا ایتو ہن نفس المطمئن ارجعی الی ربی کی راضیت مرضویا اے نفس چی تا اللہ پا دین مطمئن وی واپس شخ پل رب تا تا اللہ نرازی او اللہ بتا رازی کئی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نو کافر د ملائکو د لیدو تمنا کړو الله و یوم يرون الملائکۃ پکما رز باندې چوب ویني د ملائک لا بشرا زیر بنی یوم یزن پد غرز للمجرمین د پار د مجرمانو د مجرمانو د پاره هیڅ قسمه زیر بنی. ويقولون او دا ملائک به د مجرمانو توای حجر محجورا حرام دے جنت حرام کڑے شوے پتاسو. عام مفسرینو دے یقولونا تدی قول قائلین ملائک گرزولی او دام دے ویقولونا مجرمان بوائی چی ملائک وینی حجر محجورا پناہی غوارو پناہی غختلے شوے مجرمان ببیا چغی وی حجر محجورا بندیشی عذاب بند کڑے شوے خدین بندیگی ونا. نو ویقولون دا مجرمان بوائی یا ویقولون ملائک بورتوائی حجر محجورا او دا وی دا عربو یو طریقہ وا لکہ تفسیر خازن او دینور مفسرین علی کلی چکل بے یو مکروحا و بدکارو لی دو او آغا با دا خوخ نو او دای تبا کار مخله شو نو دای بدا سوی نو دا که قول لکه بعض مفسرین وی چه دا وی قولون دا دی قائلین دا مجرمان دی وی دا شان دا عرب و طریقه و ان العرب کانت دا نزلت بهم شدتون ورعو ما یکرهون قالو حجرم محجورا فهم يقولون ذلك اذا عينوا الملائكه دا رب طریقہ دا او چکل به یوشو کو تو بد بپی لگیدو وی حجر محجورا بندش کڑے شی دا شی بند کڑے شی نو کله چ ملائکو ګوری او دیت دا الله دا قهر او دا غضب خبرداري ورکی نو دا خپل اسلام مطابق بدای وی حجر محجورا بندشی دا بند کڑے شی. عوام مفسرین داوی لکه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا ملائک و قول لے ملائک بوی حجرم محجورا حرام دے حرام کڑے شوے چی جنت دی دنشی مگر آغا سوک چی اغویلی وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدمنا الى ما عملو من عملن فجعلناه هباء منثورا. درست آیات مبارکہ کی دعوی گور ایمان او عقیدہ دا توحید دا دا اعمال قبل دو دا پارا شرط تے او دا دا آغی دا پارا پا منزلی دا بنیاد تے. یو سڑے کافر دے مشرک دے عقیدے دا کفر دا نو آغا کسمر خیراتو نکڑی اعمال اکڑی منزو نکڑی حجو نکڑی دا غټول اعمال عبس او برباد دي. وقدمنا الله وی قص کړه د مونږه اراده کړي د مونږه لاما غستا عملو چې عملونه کړي دي د مشرکانو کافرانو من عمل نس عملنا حالت د کفر کې کافر یو نیک عمل کړي فجعلناه نغرزول د مونږه غا هبا ام منصورا حبا ان دوڑی منصورا الزول شوی او حبا ان اغ دوڑو توی چکل دنور رنا پیو تیار کمر کی رادن نشی او اغ زرات خکاری چی اغ پلا سنیوی نشی دیتا حبا انوی منصورا الزول شوی. دا کفر پا حال کے دا شرک پا حال کے دا کافر خیرات دا اغ لار جوڑول اسپتال جوڑول دا عمل اس پا کار نرازی. وقدمنا او قصت و اراده کړی د مونږه الا ما عملو هغه ست چې دای کوم اعمال کړی دي په حالت د کفر کې نیک اعمال کړی لکه کافر سل رحمی ساتي دارنګي علاجونه کوي اسپیتالونه جوړي نور نیک کارونه کوي فجعلناه غرزول د مونږه هبا منصورا اغه دړه الوزول شوی اغه دړه الوزول شوی او حبا اغه دړو ته وای چې نور اغه رڼا را دن شي او کوم اغه ذرات ذره ذره ښکاری. اصحاب الجنت خاوندان د جنت یوم ایذن پدغ ورزبانی خیر غرب وی مستقرن پزیدو سیدو کی و احسن مقیلا او ډیر خایسته وای مخیلا په زید آرام کی مستقر اغزه لوی چې پاغي کې سړې ډېر وخت تیرې خبرې اترې کوي دوستانو سره ملاوي او مقیل غزیل وای چې د خپل بیبیان او اهل عیال سره آرام ته پکیږي. دنیا کې موږ د غټو خلکو دا طریقې مفسرین لیکلي چې دا غي د ناستي یوځي نو د آرام بلځي د خوراک کا کې بلځي. نو مستقر د جنتیانو هغه زیره چې دای په پکی خبرې اترې کوي د خپل دوستانو سره. مستقر د دای هغه زیره چې پاغه کې بدای د خپل دوستانو سره خبرې اترې کوي. او مقیل دارا مغزیره چې دای د خبرو اترو نفس د خپل هرو د بیبیانو سره پاغه کې آرام بکای. او مقیل اصل کې د قیلولی زیلوي خدای او مسله دا چې په جنت کې خوب بنی والجنت لا نوم فیها. جنت کې خوب نشته ځکه خوب له سړې کوي چې ستړي شي او په جنت کې هیڅ قسم ستړي والی نشته. جنت کې اس قسم خوب بنی ځکه خوب راځي د وجې ستړي والی او د پریشانۍ نه چې سړې پکې راحت حاصل کی. نو مقیل د آرام زیوي دا غهورو د خپل بیبیانو سره اصحاب الجنت خاوندان د جنت خاوندان د جنت یوم ازن پد غرز بانی خیر مستقرن غربوی مستقرن پا غزه دوستی اسیدو کی. مستقر ها غزه لوی چی اکثر وقت پاغی کی تیرے خبری اترکے ناس تی و احسن مقیلا او ډیر خیسته وی په زید آرام کی. او دا مقیل زکه وی باز روایاتو کراغلی دی وی چې کله ورځ د قیامت شي نو د نیمه ورځې په مقدار و حساب کتاب وشي. نو د گرمی وقت با العیاذ بالله د جهنميانو په جهنم کې وی. نو وای د قیامت ورځ دم رشی کما یکون بین العصر الى غروب الشمس لکه د مازیګر د مز نفس والد نور د ډوبېدو پورې. او باز روایتونو کې راغلي چې هغه روایتونه دي چې مفسرین ذکر کړي لکه رستوا ذکر کو سمره وخت کې چې فرض مس کیږي نو پنځو زره کال ورځ د قیامت به په مؤمنانو به دم رشی لکه سمره وخت کې چې فرض مس کیږي سمره وخت کې چې فرض مس کیږي نو د نیمه ورځې په مقدار باندې بدا حساب پوره کړی شي. جنتیان به د نیمه ورځې په مقدار باندې قیلولا د غرمی خوب جنت ته ورسي او جهنميان او دا غي غرمه وسوي دا په اور کی. نو دې کې دا ذکر کړي دا آیات مبارکه کې دا ذکر کړي لکه دا حدیث علماء ذکر کړي مستدرک حاکم او نورو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی لا ينتصف النهار من يوم القيامه وی دا قیامت رز بلانی می تنی رسیدری چې مومنان بد آرام د پاره جنت ته تلی او جهنم یان به اور ته رسیدلی وی. بدی کې دغه آیات مبارکه کدا ذکر کړي او بیا د آیات ابن مسعود رضی اللہ عنہ لستو وی اصحاب الجنه يومئذ خاوندان د جنت په دغه ورځ باندې خیر و غربی مستقرن پاغه دوسیدو کی مستقر مکانن یستقر فی اکثر الاوقات اغه زلو یی سړی پکې اکثر اوقات کې اوسیږي و احسن مقیلا او ډیر خیسته وی په زید آرام کی. مقیل او قیلولا د استراحت او د آرام ځای لوي. هلته جنت کې خوب نشتا خدا آرام اغزه هغه ته مقیل وي. و یوم تشقق السماء بالغمام اوس د قیامت د ورځې هغه هیبت ذکر کړي او کافر تو ای تاسو د ملائکو د لیدو تمنا کوي. و یوم پکما او رزبانی بیا ګورې سرنا دا بل آیات ان شاء الله بیا وای. وقال الذين وای هغه کسان لا يرجون لقاءنا چی غیریگی نزمونگ دا ملاقاتنا لولا انزل علینا الملائکتو ولی را نازلی کڑی شوی نینی پا مونگ فرشتی چی مونگ تا خبر را کی جدا قرآن حق دے نبی علیہ السلام پا حق دے او نرا ربنا یا ولی نوی نمونگ خپل رب لقد استکبرو فی انفسهم بیشک دی زانون الوی گنلی دی پا نفسو نخپلو کی وعتو نافرمانی کڑی دا عطو ان کبیرا نافرمانی لویا یوم پا کم عرز بانی ارون الملائک تچوب وینی دی ملائک لا بشرا خوشخبری او زیر بنوی یوم ایزن پا دا عرز للمجرمین دا پار دا مجرمانو ویقولون وائی با ملائک حجر محجورا حرام دے جنت حرام کڑے شوے وقدمنا و ارادا و قص کڑے دے مونگے لا ماغستا عملو چی دے کم آمال کڑی دی پا حالت دو کفر کی نیک آمال من عمل اند سامل نفجالنا ہو نگرزول دے مونگا غیل رحبا ام منصورا دڑا الزول شوے اصحاب الجنت خاوندان ده جنت یوم ایزن پا ده غرز خیر و مستقرن غربی پا غزه داستوگ نکی و احسن و مقیلا او دیر خیست وی پا زید ارام کی و صلی اللہ ده مخ کے آیات مبارک